I kväll tänds stjärnorna igen. I kväll tror jag på kärleken. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig. Jag vill alltid vara nära dig. Gå de vägar som du går. Du ska veta du är allt för mig. Efter alla våra år. Och en kyss ska du få. Låt stjärnorna se på. Jag tror att de förstår. I kväll tänds stjärnorna igen. I kväll tror jag på kärleken. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig. Jag vill alltid vara här i närheten av dig. I kväll tänds stjärnorna igen. I kväll tror jag på kärleken. Ja, när jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig. I kväll tänds stjärnorna igen. I kväll tror jag på kärleken. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.